pa pa da di da ta ta ta de ta ta da di da ta ta ta de la la la.